Itago nyo na lang ako sa pangalang Into. May ibabahagi lang akong isang karanasan na hindi maipaliwanag noong nagtatrabaho pa ako sa Middle East. Off ko noon at mamimili ako sa Suking Grocery. Malapit lang naman yon sa tinutuluyan namin. Walking distance lang kaya syempre ay nilalakad ko lang para na rin makatipid. Hapon na yon dahil natulog ako buong araw. Habang naglalakad ay nakita kong may lalaking naglalakad sa kabilang side ng kalsada. Pasalubong naman siya sa akin. Hindi ko na lang pinansin at tumiretso na ako. Hindi ko rin naman siya talagang rektang masasalubong. Siguro mga 20 metro ang pagitan namin nang patakbo siyang tumawid. At ayun na nga, magkakasalubong na kami. Noong halos ilang metro na lang ang lapit namin, ay napahinto ako sa paglalakad at napatitig doon sa lalaki. Dahil Sir Neb, parang walang mukha sa paningin ko yung lalaki. Hindi blanco yung mukha niya na parang manikin, kundi parang tinuklap yung mukha niya at sariwang sariwa pa yon. Hindi ko alam kung aatras ako o ano. Naisip ko na baka naaksidente siya at kailangan ng tulong. Pero sa lahat naman ng nangangailangan ng tulong ay siya yung hindi nagmamadali o nagsisisigaw. Ang dami na nang dumada ang sasakyan pero hindi siya pumapara para manghingi ng tulong. Noong ilang hakbang na lang ang layo niya ay tsaka ko lang pinasya na tumawid sa kabilang kalsada dahil talaga palang tuklap yung mukha noong lalaki at wala rin siyang mga mata. Mabuti at malayo pa ang mga sasakyan kaya libre akong nakatawid. Tinakbo ko na lang yung papuntang grocery habang nakalingon pa rin doon sa lalaki. Dire-diretso lang siya ng lakad. Napaantanda ako dahil naisip kong baka maligno o demonyo yung nakita ko. Noong medyo nakabawi na ako sa takot ay binagalan ko na uli yung lakad ko. Natatanaw ko na yung grocery kaya medyo kumalma na rin ako. Naisip ko na lang na magta-taxi ako pa uwi. Baka ako masalubong ko pa yung lalaking kakaiba. Malapit na ako sa grocery nang makakita uli ako ng lalaking naglalakad sa kabilang kalsada. Ilang metro din ang layo niya sa akin at hindi na kami magkakatapat sa kalsada dahil malapit na ako sa grocery. Hindi ko na rin sana papansinin yon. Pero Sir Neb, nagulat na lang ako nang biglang lumundag yung lalaking yon nang napakataas. Napahinto na naman ako sa paglalakad at inabangan kung saan lalanding yung lalaki. Pero kabado na ako noon dahil isa na namang kakaibang lalaki ang nakita ko. Kamuntik na akong napasigaw nang bumagsak yung lalaki sa bubong ng isang paparating na kotse. Kumapit yung lalaki sa magkabilang gilid ng bubong noong kotse at parang inalog-alog yon. Kitang-kita ko na nagpagewang-gewang ang takbo noong kotse bago ito nahulog sa gilid ng kalsada. Pagkatapos noon ay bumaba na yung lalaki sa ibabaw ng kotse at naglakad na parang walang nangyari habang nagkakagulo naman yung mga tao sa pagligtas doon sa dalawang natrap sa loob ng sasakyan. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ng yon, Sir Neb, ay parang ako lang ang nakakakita roon sa kakaibang lalaki na yon. Wala kasing humabol sa kanya para papanagutin siya doon nga sa nangyari. Hindi na rin naman ako nakapagsalita dahil natakot na talaga ako. Alam ko kasi na kagaya noong naunang lalaking tuklap ang muka ay hindi rin pangkaraniwan ang isang yon. Hindi ko na nga lang napansin kung tuklap din ang mukha niya dahil hindi na ako nakiusyoso pa. Pumasok na ako sa grocery kahit gulong-gulo ang isipan ko. Magmula noon ay natakot na akong maglakad papunta sa grocery. Pero natatakot din naman akong mag-taxi.